أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات. مخکنا الله جل جلاله د سابقه قومونو مختصره او انتا تاریخ بیان کړو او ورسره چې د قوم کم کردار او کریکټر او د پیغمبرانو سره خبرې وي اغم الله تعالی ذکر کړو. اوس پیغمبرانو چې د اغی د اشکالاتو هغه کم جوابات ورکړو نو هغه نن ذکر کی. نو اغی مخ کې ویلو چې اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. دی امتونو وی تاسو چې کوم کم توحید ترا بلې نو موږ داګه نه په شک کې او څنګه شک مریب انتهائی سخت شک داسې مضبوط شک چې دا اگې سره اقرار نشی کېده اگې سره منل نشی کېده نو تاسو چې کوم دین طرف تا کم توحید طرف تا دا الله وحدانیت طرف ته موږ را بلې نمنګ راګین په شکی نو رسولانو جواب ورکړه. قالت اوه رسلهم پیغمبرانو د دې قومونو افی الله شک آیا د الله د توحید بارکه د الله بارکه تاسو شک کوئ. دا دې ته استفهام انکاری ویل کی د الله بارکه شک کوئ چې کوم ګ الله باندې د کائنات ذره ذره او د کائنات چپ چپا او د کائنات محسوسات او معقولات ټول سيزونه په الله باندې دلالت کوي دا داسې الله بارکي شک کوي دغه توحید او پیتری شي دي ا چې ټول عالم انسان عالم ازل کې الله انسانيت پیدا کړی دی دا الله په وحدانيت دې اقرار غسته ټول اقرار کړ خدا عوارض د وجنا په بواه یو حویدانی او ینصرانی او یو مجسانی یا د مور پلار د وجنا یا یهودی شی یا عیسائی شی او دا غرنگی یا مجوسی شی دا دا ماحول دا وجه نکی ورنہ توحید اگا اللہ جل جلالہ دا انسان پا فطرت کے پیدا کردے کہ و انسان پیدا کی نو فطری طور اگا موحد پیدا کی کل مولود ان یولدو علی الفطرہ نو دی پیغمبرانم ورتوی تاسو دا اللہ بارکی شک کوئے دا اللہ دا توحید بارکی شک کوئے فاطر السماوات والارض شک نه دې پکار ځکه دا چې الله بارکه شک چې هغه فاطر دې خالق دې ناشنا پیدا کون ګره بلا د مثال نه بلا د نقشې نه د اسمانونو او د زمکو چې هغه زمکا او اسمانونه پیدا کړی د مخ کې نه نو نو دا چې بارکه شک وایې نه دې بارکه شک مکو او بل دا دې چې الله تاسو بلی نه د خپل پایدې د پرم نه بلی او که زمون در رسالت نه انکار کوي نمونګم الله را لګلیو يدعوکم الله تاسو بلی په واسطه د رسول سره په واسطه د کتابونو سره ستمرا بلی تاسو پیدې تمرا بلی ليغفر لكم من ذنوبكم د دې لپاره چې الله تاسو ته بخنه وکي من ذنوبكم د تاسو د ګناون الله دعوت درکې په طرف د ایمان او داغه پیدا در چې الله تاسو سابقه ګناون ماف زکر حدیث اغا دا مسلم دے پہ کتاب الایمان کی ذکر کردے دے دا مسلم حدیث تے علی اسلام و یهدی مما کان قبلہو اسلام چے کم سابقہ سمر جرمون او گناہون ای نو اغا منحدم کئی اغا ختمی اغا اسلام چے انسان راڑی نو اغا مافشی نو اللہ اغا تاسو چر تا بلی پواسطے دا پیغمبرانو دے دا پارا چے تاسو تا بخنو کی دا گناہون استاسو ویو آخرکم الى اجل مسمى او تاسو رست کی تر یو نیټه مقرره پوي دغه کې تفسیر مظهری یو د بهترین نقطې لیکلې دی الپازی اعتبار سره یو د من ذنوبکم یو نقطې لیکلې بعضی ګناونه تاسو نه یو کول لاره صحیح کول لاره ټول ما کې یو کول دان ذکر کړل چې په اسلام سره د انسانانو او ګناونه ما کې چې کم ده الله جرمونه کړو چې کم د انسانیت مظالمی هغه نماز کیږي صحیح خبر دار ټول ماف کی او دیم تاسو به الله رستو کی تر یو نیټه مقرره پوری نو که څوک وایي چې نیټه مقرره پوری رستو بم کی ولی عمر هغه مقرر نه دی داغه نه خو نشي وسته کوله نو جواب دار مخک مې ته ویلی یو پوخ تقدیر دی هغه ته تقدیر مبرم ویل کیږي هغه د انسان عمر پوخ لیکل شوی هغه کې روسته والے او مخک والے نه کی او بل دی هغه ته تقدیر معلق ویل کیږي ځوان کچه تقدیر هغه ته ویل کی هغه الله دی او شرط سره تړلی مثلا د دې بارکه براولو کچری دی په کوپر اصرار کوي نو د دې بارکه بیا دغه فیصله وا چې بیا به الله دی هلاکی بیا دې ته سوا عمر نه ملاوي او ويؤخركم علاج لمسمى کای ایمان رالو نو الله به دې ته بیا اضافي نورم تریو نیټه پوری مقرر نیټه پوری ورګي د ایمان په سبب باندې نو بعد ټیم کې تقدیر معلق پیل کړه کافرانو مبارکي کې اصرار علی الکفر وی کله د عمر بلندیږي الله به هلاک او تباہ او برباد کی او پیغمبر و دغه تاسو ایمان راړو نو الله واست تاسو عمر کی اضافه کی تر یو ټیمه پورې با الله تاسو رست کی ځان لبنې کمالو کې د عمرونو نه پیدا واخلې نو بعد ټیم کې تقدیر معلق خبر هم ځه ته لګنا دی په جواب کې سوې قران هغه جواب هم ذکر کړ دی په جواب کې سوې ندی جواب کې دا وې قالو اوی دی ان انتم نیتا سو اے پیغمبرانو الا بشر مثلنا مگر انسانان اغا پا مثل زمانگا بانے مونگا تاسو کے سپر رکھ دے یہ تاسو زانت دا اللہ پیغمبران وے دا اللہ نیک بندگان وے دا اللہ دا یان وے مونگا تاسو کے اس پرک نشتا مونگم عام انسانان یو بشریت یو بشر یو او تاسم عام انسانان یا بشر یا ستاسو پا مونگ بانے اس اختصاص او اس فضیلت نشتا دا اشکالو دی پیش کو او دا ډیرو قومونو پیش کړل نبی علیہ السلام باندې نور پیغمبرانو باندې دا اشکال شو دی دا مشهور اشکال د بشریت دی د دې قوم د دې خلکو په ذهن کې یو خبره وا دک چې بس پیغمبري او دا رنګي بشریت نشي جمع کړي چې الله پیغمبر دی فرشته دی چې دا بل مخلوق دی هوا م انسان کې دی نشي نو دې جواب هغه بیا کوي رستو توري دونا ان تسدونا او دې خبره کوم دا وکړه دین اشکال دا وکړه چې تريدونه تاسو اراده ده د پیغمبرانو ان تسدونه دا چې تاسو مونږه منکه ما د هغه شی عم د هغه شی نه د هغه بت پرستانه کله هغه بتانو نه کنه یعبدو اباؤنا چې زمونږه پلارانو یې عبادت کو دغه خبره ده تاسو پر دعوت سره مقصود زمونږ د پلارانو هغه تقلید دا زمونږ د پلارانو هغه تقلید منکولی او دا هغه دین ختمولی او نو دین جوړولی رستاسو اراده ده چې زمونږ د پلار نیک دین باندې او درېمه خبره دا ودر د قوم فاتونا بسلطان مبین طلب د دلیلو پیغمبرانو خو دلیل پیش کړو معجزات پیش کړو خو دې خود ساخته معجزات مطالبه کولا د دې وجه سره مبین ټکی راغی فاتونا راتلو کې تاسو مونږ ته بسلطان پدا سه معجزه او دلیل سره مبین چې انتهایی ښکاری مطلقی معجزات پیغمبر سره موجودی ذکر اله پیغمبره دلیل خو دي خاصه خاصه معجزه طلب کولی ذکر سلطانی مبین ذکر کو سلطانی مبین اغه تویل کی اخاره دلی چې انسان بالکل مقهور کی مجبور ہے کی پمنه لوبان سلطان د سلطان بادشاہ تویل کی بادشاہ مغالبی سلطان اغه دلیل تویل کی چې اغه انسان پمنه لوبان دی مجبور کی یعنی انتهایی پوخ دلیل او مضبوطه معجزه چې کومنګا طلب کو تاسو نه مون طلب کو په نبوت ستاسو باندې په صداقت ستاسو باندې نو هغه سلطان مبین را نو درې خبرې دی وکړي ورپسې د دې خبرو جواب د دې لومبه خبرې جواب هغه ورکه د لومبه خبرې جواب هغه لومبه خبره د بشریت والا اشکالو چې تاسو زمونږ په شان انسانان یې نو پیغمبران ورته د خبرو وکړه چې او دا خبره په خپل ځای قالوا اوی قالت اوی لهم دی امتونو تا جوابا اوی رسولهم پیغمبرانو دو دی ان نحنو الا بشر مثلکم هر چی دامو قدیمه دا او دا خبر تاسو کوئی چی تاسو زمونگ پشان بشری دا خبر تسلیم دا دا خبره تر دی حدا پوری منگ منو تاسو هم انسانان یو منگ مو انسانان یو خو یو پر کی امتیازی موجود دی تاسو اشکال مکوئی اگر پر کی امتیازی سره اغداده چې ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده لیکن الله تعالی اغا احسان کوي علی من پاچا باندې یشاء چې اوړی من عباده د بندگان خپلونه نو الله يعلم حيث يجعل رسالته لکه بل آیات کی راضی الله احسان کوي په خپل بندگانو نو بعضی بندگانو ته الله پیغمبري ورکی نو ټیک ته مونږه اتاسو په بشریت کې یو شان یو همون باندې الله احسان کړی دی مونږ ته وحی راضی مونږه الله په دعوت باندې مکلف کړیو مونږه الله خپل برګزیده بندگان ګرځولیو او تاسو کې داسې خبره نشته تاسو صرف امتیان یا صرف بشری مونږ سره د بشریت بشریت نه نقطه امتیازی دالرو چې مونږ ته الله تعالی وحیم کوي مونږ باندې الله احسان کړی دی الله مونږ ته پیغمبري راکړی دی ورپسې دیم اشکالو داغي جواب نه دی ورکړی دیم اشکال د قوم دا تريدون ان تسدونه تاسو اراده کړه خبره خبره ده چې بلاران په غلطه دي تاسو داغه جواب الله زکه نو کو د اخکار خبره ده چې ان تاسو بلاران په غلطه باندې دي په بت پرسته باندې دي داغه دین د الله د پیغمبرانو د مقابله په دین کې راغلي په مقابله کې راغلي داغي تقلید څه حیثیت نه لري دا اشکال بالکل بیکار اشکالو زکه د الله ول دین له اعتبار ده د بلار نک دین له اعتبار نشتا لہذا د دې اشکال جواب ورنکو او دریم اشکال پاتونه به سلطان مبین داغه جواب ورکو و ما لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله نشته زمونږ په اختیار کې زمونږ په قدرت کې ان ناتيكم وما كان مقدور لنا نشته زمونږ په قدرت کې ان ناتيكم بسلطان دا چمونگ راولو تاسو تا یو دلیل یو معجزہ الا بی اذن اللہ مگر پا اذن دا اللہ سرا نو پا دی خبر ازان پوئے کے خواہ دا خبرہ اغا کلی خبر دا دا چی معجزہ دا دا پیغمبر پا اختیار کینی او کرامت دا دا ولی پا اختیار کینی معجزہ دا پیغمبر پلاس باندے دا اللہ پا اختیار سرا دا اللہ پا قدرت سرا صادری او کرامت د ولی په لاس باندې د الله په اختیار سره او د الله په اذن سره صادری خبر هم زين تعالی پدې کې د ولی او د نبی سره اختیار نه د دې وجه پیغمبرانو وې تاسو چې کوم مطالبه کوي لکه څنګه چې نبی علی سلام نم شوې د غرونو کولو کا پدې مکه کې چینه جاری کا او داو کا او داو کا دغه رنگ دي نور پیغمبران نم شوې پدې سره نبی علی سلام ته تسلی شو چې دا اشکال د بشریت صرف پتا باندې نه ده د تکلیف د منی والا اشکال صرف پتا باندې نه ده او دا رنگي دا خاصه خاصه معجزه تلکل دا اشکال صرف پتا باندې نه ده دا جوابات نور پیغمبرانو کړی دي نو پدې سر نبی علی السلام ته تسلی مقصود ده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله او پکار دی چې توکل کی وعلى الله خاص په الله او نه په بل چا دا حصر دی تقدیم د بار دا حصر فل يتوکل پکار دی چې توکل او اعتماد کی په الله تعالی باندې باور وسو کی المؤمنون مسلمانان په خپل حفاظت کې ادا کرنګي په خپل ټول امور کې پکار دی چې په الله باندې اعتماد او باور وسو نو اته توکل او اعتماد دته ویل کی چې انسان اسباب اختیار کی او په الله باندې اعتماد کی په اسباب او اعتماد نه کی دته ویل کی توکل او اسباب مکمل ترکل لکه سلیل لامبو نورزی سبب نشته او نیر توردانگی نو دته ویل کی جهالت او حماقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی راغی یا رسول الله تاسو ورله پریدم په الله توکل کوم نبی علیہ السلام وی تړاو بیا په الله اعتماد وکړه پر خپل تړل اعتماد مکوا نبی علیہ السلام په جنګولو کې دوز غریم اچول دي نبی علیہ السلام لاس کې تورم راغست دا سفر له سورلیم اختیار کړی دا رزق له تجارت هم کړی دی سفر هم کړی دی خو نبی علیہ السلام اعتماد په الله کړی نو توکل او اعتماد وی دی تا چې انسان اسباب اختیار کې خدا اسباب نه دکېدو یقین نه کوي یقین په الله تعالی باندې ساتي اوس دو خبره کې سره صرف سبب خدای جوړ کی په پټ سره باران نه غلې را بس دی بالکل مړیږي چیرې دا خو زما رزق او بس رزق لار نو دا غلطه خبره ده سبب خدای ګرځولې او دا غلطه خبره ده چې یو سره بالکل سبب متروک کی وي سبب مال مړه الله شته کنه وي دا جهالت دی بین بین اسباب دم را لې او په اسباب مې اعتماد نه کې بلکې اعتماد به بچا کې په الله باندې وکړه دا اسلامي لار ده الايمان بین التدبير والتقدير صحیح شي کنه ایمان په ما بین د تقدیر او د تدبیر کې مکمل تفصیل ما ده دی په 12مه سپاره سورته یوسف کې هغه یوسف علیه السلام پلار دا غرو وتا هغه تدبیر خو چې تاسو زینو په یو دروازه ما داخلي کې په غنو دروازو داخل شه نظر بولگی نو التکی مدد مکمل وضاحت کړو وعلى الله وپکار دي چې په الله باندې نه په بل ځای باندې فل يتوکل اعتماد کی المؤمنون مسلمانان نو دوی به کنه چې بیمار شي بس الله خکون کړي الله شفا ورکون کړي ولیکل داین دوا دام پیغمبر ویلی هر مرض د پرسنا دوای دا او چې هر کله د سره دوا موافق شي د مرض تر دوای موافق شي نو بری باذن الله د الله په اذن باندې سړی خوشي په دوای باندې خنشي خبر هم ځان تل د جهالت بیا بعد ټیم کې سړی کوپر شروع کی چې مثلا یو فقیر انسان دی او بعد ټیم کې اسباب پری دي نو بیا نه امید شي د الله نه نه امید شي او نه امید د الله نه کوفر دی د دې وجې د کمزوري د پر اسباب پری خدل نه پګا او که سړی انتهائی کوي انتهائی اعمال والے او په الله باندې اعتماد کړي کی کول شي بعض ځونی اسباب پری دي کوي اسباب بعد چې الله بالکل عادت ګرځولې لکه د روټه سره مړیدل روټه بخوري دا سبب دی له مړی تند د ابو سره کدی او ابو پرې دم الله باندې تند ماته اینا خبره غل داسې اسباب نه دی پری خدل پګه او بعض ځونی اسباب مثلا پیسې وسره کمی دي سفر لزی خبره هم ځان ترلا او یا داسې بعض نور خبرې دي رزق کم دی او دې پاګې باندې گزاره کوي نور بالله اعتماد کوي چې الله به ماته طاقت راکړي نو دا کوي انسان د پر بعض ټیم کې بعض اسباب په بعض حالاتو کې تر کول داږي گنجائش تا او دا کمزوري انسان د پر کمزوري عقیده او کمزوري اقوال یقین والا انسان د پر اسباب تر کول اختیار بالکل نشته وما لنا الا نتوکل علی الله او څه شي دې زمونږ لپاره مسلمانانو لپاره د پیغمبران لپاره الله نتوکل علی الله چې دا چې مونږ به اعتماد نه کوو په الله تعالی باندې وقد هدانا او که څوک چې مشرکان ویلې چې زمونږ لپاره بوتان دي مونږ په ای اعتماد وکړو نه اعتماد په الله کې وقد هدانا سبولنا زکه الله مونږ ته خودلې دي اغه لارې د دنیا او د آخرت د پیدې او د هدایت لارې اغه الله مونږ ته خودلې دي نو مونږ لپاره الله باندې اعتماد پکار دي لارې الله راکړي د کامیابی د دنیا او د آخرت نو مونږ به دې اعتماد نکو مونږ به دې پور کوون کې اعتماد کوو سچې وې دي چې مونږ په الله اعتماد نکو ولا نصبرن او چون کې د پیغمبرانو ته د مسلمانانو ته تکلیف ورکو دي کافرانو نو غیب هم دا خبره کوله پدې کې د صبر تعلیم دی د نبی اسلام امت ته نو غیب دا خبره کړې و تاسو هم دا خبره کوي نو غیب سوي والله قسم په الله لنصبرن خامخ مونږ به صبر کوو علا ما آذیتمونا فاغشی بانده چه تاسی منگتا ضرر را کوئے وعلا اللہ پل یتوکل المتوکلون او پکار ده چه اعتمادو کی پا اللہ بانده اعتماد کون کی یعنی کسو اعتماد کئی ده اعتماد ده پا اللہ کی ذکر کون کی ده هر شین اللہ تلا ده اسبابو کی استنشتا نو کہ او سڑے اعتماد و توکل کئی پا اسبابو ده نکئی بیادی توکل پا اللہ تلا بانده کله کاپیرانو تکلیف ته غرم په الله اوس پاری الله به تی بچ کی او دا کرانګي کده دنیا او اخرت داګه د اغلارې د پایدې چې کملارې دي داګه کې کمه پایدې دي داګه په حصول کې دم په الله باندې اعتماد وکي الله به د اغلارو نه هدایت ورکي دنیا او اخرت کې پایدې ورکي او داګه کې اس نشتا ورکون کې الله تعالی دې اعتماد به پاګه پکاري داغه پور کښو اسباب او پاګه بني پکار نو که څوک اعتماد کوي نو اعتماد به پچا گئی خاص په الله تعالی باندې پکار دی چې اعتماد کی اعتماد کون کی زکه د الله په لاس کې هر چیرې د دنیا او د آخرت نقصانات او پیدې دا د الله په لاس کې دي بس ته قالت اوئی رسولهم پیغمبرانو ددوئی اپی اللہی آیا اللہ کے یعنی پا توحید اللہ کے شک کن شک دے یعنی ستاسو پکی شک دے تاسو شک کوئی فاطر السماوات داغا اللہ پا توحید کے فاطر السماوات چی پیدا کون کی دا اسمانونو دے والار دے و دزمکو دے یدعو کم بلی تاسو لران دعوت در کئی تاسو تا واسطه د پیغمبرانو د کتابونو لیغفر لکم د پاره د چې او به تاسو ته من ذنوبکم گناونه تاسو و یو اخرکم اورست کی تاسو الی اجل مسما تر یو نیټه مقرره قالو وی دی امتنو ان انتم نیتا سی پیغمبرانو الا بشر مگر انسانان مثلنا پمثل زمونگا تریدونا تا سیرا دلره انت سدونا دا چی منگ منکه اما دا سنا دا غبوتانونا کانا یعبدو آباؤنا چی عبادتی کو پلارانو زمونگا نگورا بعضی اہل حدیث حضرات پا منگ بانده اشکال کئی پاکنا پا بانده گورا وی تکلیف نده سی دی بانده پلارانو تکلیف کاؤ او تاسو هم د امام ابو حنیفه تقلید کوي نو موږ ته تقلید په دوه قسمه دي یو تقلیدی مضمون دی یو تقلیدی ممدوح دی هغه چې د پلارانو تقلید او اتباع کوله په غلطه خبره کوله موږ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کوو نو هغه چې د قران او د حدیث کما تشریح کړی دی نو په هغه کې کوو په متبرسته کې نه کوو د خر په ځای به کولاله هغه نه داږي نه دا کار کوي دا آیتونه هغه په موږ باندې پټ کوي ته قران غلط مطلبونه هغه بیان نه تقلید بدل کسمه لري او تقلید ممدوح بل مضمون دی دا تقلید مضمون دی ځکه صحیح نه دی فاتو نارات لو کہتا سے پیغمبرانو بسلطان مبین فدلیل واضح زرا قالت لهم ایدویتا رسلهم پیغمبرانو دو دوی ان نحنو نیمونگا الا بشر مگر انسانان مثلکم پشانت دستازو ولكن الله لیکن نقطه د امتیاز دارا ولكن الله لیکن الله تعالی چې دی یمنو احسان کوي علی من پاچا باندې یشا او چې وړي من عباده د بندگانو خپلنا نو الله پیغمبر کی وحی وته گئی و ما کان لنا او نشته په قدرت زمونږ کې ان اتیکم بسلطان اند چرول تاسو ته حجت او معجزه چې کوم تاسو طلب کوي الا باذن الله مگر په اذن د الله سره وعلى الله خاص بالله باندې نه په بل چا باندې فليتوکل فقاد چې اعتماد کی المؤمنون ایمان لرون کی ته مسلمان شان ده چې به سبب تخده نه وي دې اعتماد په چا کوي په الله کوي ومالنا او کوم سبب نه کیګم نه سړی ډېر پیسې راځم کی سودی دلل شي غل سره شي تاوانی په سبب نه کېده او د انسان په طاقت کې سبب څه کولې دغه خدای نه کینې دا انسان دی او کې د سبب دی اوګي هیڅ تر دلیل نه دی او خلک دې ته نه ګوري چې کون کې څوک دی الله دې تبلیغیان او تلس کړي شغان دا الله نه کیږي د مخلوق نه نه کېدو مطلب دا دی چې پدې کې اثر نشته دا به اختیار ہے او کوي نه نه کوي به څوک الله دې وما لنا او نشته دې زمونږ او څه شي دې زمونږ مسلمانانو لپاره الله لنا دا معنا مظهری کړی او ما للمؤمنین څه شي دې زمونږ لپاره یعنی د مسلمانانو لپاره الله نه توکل دا چې مونږ توکل نکو علی الله تعالی باندې وقد هدانا او پتہ کی سره خود لري دې الله مونږ ته سبولنا لارې زمونږ لارې د دنیا او د آخرت د کامیابی لارې ولا نصبرن او قسم په الله دلته کې قسم مقدر دی لا نصبرن خامخمون به صبر کو علامه پاشه باندې اذیتمونا چې تاسو مونږ ته zarar را کوي وعلى الله او خاص په الله نه په بلچا فل يتوکل فکر چې اعتمادو کې المتوکلون اعتمادو کون کی یا ول ولین یا الاخرین یا الکوت المتین یا رحم ساکین اللہ مجھے سمع آفیت پر آتا نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی اللہ دنیا خد دسوان حسن جو میرے شپیمان بیت نصیب کی مدشاہ نصیب کی اللہ رازی شکریم اخدا صلی اللہ تعالیٰ